Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στο Βήμα FM κάθε μέρα στις 7 σε αυτήν την υπέροχη δεκαετία του 80 και τη μουσική της. Για τη μουσική της βέβαια μιλάμε. Γιατί μην νομίζετε και αυτή είχε τα δικά της. Κάθε δεκαετία όσο πάμε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, Shock the Monkey. Βέβαια κάποιοι οποίοι είναι τώρα στα 40 και στα 50 θα θυμούνται με νοσταλγία ακόμα και τα άλλα τα άσχημα της δεκαετίας του 80 και έτσι είναι φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, πολλά από τα κακά τα σημερινά άρχισαν τότε. Shock the Monkey του 1982, Peter Gabriel, ήταν στο τέταρτο άλμπουμ του μεγάλου καλλιτέχνη και τραγούδια που ψάξαμε μέσα από όλα τα είδη της μουσικής που ακούγαμε στη δεκαετία του 80 και σήμερα στο αφιέρωμα αυτό. The Go-Go's. Ένα συγκρότημα που το προώθησε μια πολύ καλή ετικέτα εκείνη την εποχή, η IRS, που ήταν και η ίδια που ξεκίνησαν η REM. Παίζει ρόλο αυτό. Ο ήχος των Go-Go's, ένα γυναικείο συγκρότημα νεανικό, παρόλο που δεν έκανε καν την επιτυχία της επόμενης δεκαετίας που έκαναν οι Spice Girls, είναι αρκετά καταξιωμένες μέσα στη συνείδηση αυτών που μπορούν να ξεχωρίσουν την καλή pop μουσική. Από εδώ ξεκίνησε και η Belinda Carlisle. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ.

Από τα δύο προηγούμενα συγκροτήματα δεν έμεινε κάτι, ούτε κάποιος που να συνεχίζει στις μέρες μας. Από το επόμενο, που μάλλον είναι ένα από τα πολύ καλά pop εκείνης εποχής, έμεινε ο τύπος που μέχρι σήμερα μας απασχολεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με μερικές φορές με καλές ηχογραφήσεις. Ήταν 1982 φθινόπωρο όταν βγήκε το άλμπουμ Kissing to be Clever, που είχε μέσα αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, που το τραγούδι αυτό θα πήγαινε νούμερο ένα και στην Αμερική, αν δεν το σταματούσε εκεί το Billie Jean του Michael Jackson.

Σας θύμισα λοιπόν τους Romeo Void. Και τώρα θα θυμηθούμε τους Wall of Voodoo. Η Romeo Void ήταν από το Σαν Φραντζίσκο, η Wall of Voodoo ήταν από το Λος Άντζελες, συγκρότημα της ίδιας περίπου εποχής. Ακούμε το Mexican Radio. Mexican Radio με τους Wall of Voodoo, 82. Περίπου πάλι την ίδια εποχή, ένας τύπος που ήταν ο ιδρυτής του πολύ σπουδαίου punk συγκροτήματος, είναι από τα πρώτα punk group που δημιουργήθηκαν στη Βρετανία. Τον Damned, ο Captain Sensible, δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Το 80, ας πούμε, διασκεύασε από ό,τι γνωρίζετε εσείς που ακούγατε τότε και τις εκπομπές και παρακολουθούσε τη μουσική, το Happy Talk, που ήταν ανέλπιστη διασκευή για τον Captain Sensible, έναν τύπο από τον χώρο του punk, να διασκευάζει τραγούδια από το musical South Pacific. Και μετά από 1-2 χρόνια κάνει άλλη μία επιτυχία με το What. Ήταν 1982, Captain Sensible.

όσο πιο ντίζελ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το άλλο που πει καινούριο. Καλύτερα λέει να μου καεί το μαλλί, ναι, παρά να πάρω τηλέφωνο την Ηλιάκη. Μα ποιο μαλλί, δεν έχει μαλλί. Ψεύτικο είναι. Να σου πω, η καινούριου είναι καλό να σταματήσει να μιλάει και να δίνει συνεντεύξεις. Λέει τη μια βλακεία μετά την άλλη. Και την περιλαμβάνουν όλοι μετά γιατί την έχουν όλοι, την περιμένουν στη γωνία. Ναι, αφού όλη την ώρα δίνει συνεντεύξεις. Α σταματήσει και αυτή πια. Α πάω να φτιάξει το μαλλί. Το κάνει με τόση επιτυχία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Χθες ακούσαμε ένα τραγούδι των Crowded House από την Miley Cyrus και την Ariana Grande σε μια διασκευή. Και είχε στείλει και ένα-δυο μηνύματα ένας φίλος για τον τύπο αυτόν που έχει κάνει το συγκρότημα των Crowded House, ο ταλαντούχος από τη Νέα Ζηλανδία, Neil Finn. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα σήμερα, παρόλο που είναι αρχές δεκαετίας των 90, είπαμε όμως θα πηγαίνουμε και λίγο μέχρι τις αρχές του 90, να παίξουμε ένα άλλο από τα καταπληκτικά τραγούδια των Crowded House, που είναι το Weather With You. Crowded House. Weather With You από τους εξαιρετικούς Crowded House. 1980, Peter Gabriel και ένα επικό τραγούδι για τον ακτιβιστή από τη Νότια Αφρική Steve Biko. You can blow out a candle Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα.